चाहे सारा जमाना, चाहे तुझे तेरा दीवाना। चले चाहे सारा जमाना, चाहे तुझे तेरा दीवाना। संग तेरे में भाग जाओ, नजर किसी को भी ना। लोग दिल वालों से यार जलते हैं, कैसे बताऊं क्या क्या चाल चलते हैं। मैं तो गाड़ी से जा रहा था, मैं तो सिटी बजा रहा था, मैं तो टोपी फिरा रहा था। ओ गाड़ी से जा रहा था, सिटी बजा रहा था, टोपी फिरा रहा था। तुझको धक्का लगा तो मैं क्या करूं, तुझको धक्का लगा।